www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الصراط دثر جهنم. قل صراط، یہ جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، یعنی لوگ میدان حشر سے جنت کی طرف جب جائیں گے تو ان کے لیے یہی راستہ قل صراط، اس کو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اسی کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے اس کو کرتے ہو سب تمام انسانوں. اب جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو جو جہنمی ہیں ان کو تو جہنم کے اندر سے آنکڑے جو ہیں انکس وہ ان کے پاؤں میں ڈال کر کے کھینچ لیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. بعض لوگ تو ایسے ہی کٹ کے گریں گے اور جو جنتی ہیں وہ اس کو پار کر جائیں گے. اور پار کرنے والوں کی کیفیتیں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوں گی. بعض لوگ ہوں گے جو تیز کوندنے والی بجلی کی طرح اس کو پار کر دیں گے، بعض کے تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض کے رفتار اونٹ کی طرح، بعض چلتے ہوئے، بعض جو ہے وہ گرتے پڑتے بہرات پار کر جائیں گے. اور بہت سے وہ ہوں گے جو اندر جہنم کے اندر ہی رہیں گے. یہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بچھایا گیا، اسی کو بتانا چاہتے ہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید وعطاء بن یزید ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عنہ اخبرهما. یہ حضرت سعید اور حضرت عطاء بن یزید، سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں اور عطاء بن یزید بھی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا. ہاں وہ حدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر بن زہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ. دوسری سند پیش کی ہے جس میں عطاء ہی ہیں، سعید بن مسیب کا نام نہیں ہے. قال قال ناس یا رسول اللہ النرار ربنا يوم القيامة. کچھ لوگوں نے صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے کر سکیں گے قیامت کے روز؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس کو سمجھایا یہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو اہل ایمان کو ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی. اور یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ بارونق ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جبکہ کفار کے بارے میں قرآن کے اندر ہے انہم ربہم یومئذ لمحجوبون کہ یہ کفار یہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا اہل ایمان کو ہوگا. چنانچہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا زیارت نصیب ہوگی. اسلامی فرقوں میں سے بعض فرقے جیسے خوارج ہیں معتزلہ ہیں اور مرجیہ میں سے بعض لوگ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار کسی کو بھی نہیں ہو. اور وہ اس سلسلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جس چیز کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی دیکھنا چاہے تو وہ جسم والی ہونی چاہیے اور وہ جسم بھی اس کا رنگدار ہو. اگر جسم رنگدار نہیں ہے تو جیسے ہوا ہے اس وقت یہاں پورے اس میں بھری ہوئی ہے لیکن چونکہ وہ رنگدار نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے جسم ہونے کے باوجود. جسم والی ہو جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ رنگدار ہو اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آنکھوں کی سیدھ میں ہو اور سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ پیچھے ہے تو نظر نہیں آئی سیدھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فاصلہ جو ہے ڈسٹینس ایک مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے آپ بہت زیادہ دور ہے تو بھی نظر نہیں آئی تو بالکل یہاں ہے تو بھی نظر نہیں آئی. گویا کسی بھی چیز کے دیکھنے کے لیے عقلی اعتبار سے یہ سب شرطیں ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اور اسی طرح یہ جتنی ساری چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پاک ہے. گویا اس صورت میں بندے کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے یہ ان کی دلیل ہے. کیونکہ عام طور پر وہ کبھی شریعت کے مسائل کو عقائد ہوں یا مسائل ہوں یہ عقل ہی کی ترازو سے توڑتے ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جب قرآن میں حدیث میں اس کے متعلق صاف صاف بتلا دیا گیا اب ایمان والوں کو تو اس پر ایمان لانا چاہیے. اور یہ جو شرطیں ورتیں آپ رکھ رہی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے جب حدیث اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان کو آخرت میں نظر آئیں گے ان کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کی دوسری جتنی بھی صفات ہیں اس کے متعلق ایک عقیدہ متفق علیہ ہے کہ اس کی کیفیت کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ دکھیں گے ان کی زیارت اور دیدار ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے متعلق بھی کوئی سوال نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ایسی قوتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں وہ قوت اللہ کی طرف سے ان کو نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس بینائی کی وجہ سے آپ نے ساری شرطیں لگائیں لیکن آخرت میں اللہ ان کو جو بینائی عطا فرمائیں گے اس کے لیے ان شرطوں کی ضرورت نہیں ہے. اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے, بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا, کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے, یعنی نماز کے اندر میرا رخ اس طرف ہے, اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, کیسا رکوع کرتے ہو, نماز میں تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا, تم ایسا سمجھتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے. تم کس طرح رکوع کرتے ہو, تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ سب میں دیکھتا ہوں. حالانکہ آپ صلاح سن کے آنکھیں تو آپ آگے کی طرف تھی. دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر آپ کو ایک ایسی بینائی عطا فرمائی جس کے لیے آپ جہت کے محتاج نہیں تھے, ہر جہت میں آپ دیکھ سکتے تھے, جبکہ ہم لوگوں کی آنکھیں ایسا نہیں کر سکتی. تو آخرت کے اعتماد سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اندر ایسی بینائی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے کہ یہ جو تم کہتے ہو جسم ہونا چاہیے, رنگدار ہونا چاہیے, ایک مخصوص فاصلے پر ہونا چاہیے, سامنے کی طرف ہونا چاہیے, یہ تو دنیا کی بینائی کے لیے. آخرت میں اللہ ایسی بینائی عطا فرمائیں گے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے. اور آخرت کے جو ہے مسائل کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بارہ صحابہ نے پوچھا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, النار ربنا یوم القیامہ, کیا قیامت کے روز ہم کیا اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ قال هل تزارون بالشمس ليس دونها سحاب, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا دنیا کے اندر سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو اور درمیان میں کوئی بادل بھی آڑا نہیں ہے, کیا اس سورج کے دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو, دھکا پیل کرتے ہو؟ دیکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مجمع ہو اور بہت بڑا مجمع ہو اور سامنے کسی کو دیکھنا ہو تو اس سورج میں ذرا دشواری پیش آئے, لیکن جو چیز اوپر ہے اس کو دیکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں. ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آسانی سے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے اور بغیر لڑ جا مجھے نظر نہیں آتا, دنیا میں تو لڑتے ہیں نا, تو سامنے تو آ گیا وہاں حرم میں جاتے ہیں, کوئی آگے کھڑا ہو تو اس کو دو گھٹانے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دن ہی میں سورج اس کو دیکھنے کے لیے نہ کسی سے لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہے, نہ دھکا پیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی مثال دی نبی کو اس طرح کی جیسے اس کو دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے, بہت آرام سے ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اتنی پہلا سوال کیا, کیا کوئی اس میں تکلیف محسوس کرتے ہو, دھکا پھیل ہوتی ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوا, ہل تزارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب, چودہویں رات کا چاند ہو بالکل نصف آسمان کے اوپر ہے ایک دم سر پر, وہاں بھی کوئی بادل بیچ میں رکاوٹ ہڑائی نہیں ہے, کیا اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ یا رسول اللہ, بس فرماتے فإنکم قال فإنکم ترونہ یوم القیامۃ کذلک, تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسی طرح تم لوگ یعنی اہل ایمان, ابھی جیسا کہ بتایا تھا کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ پردے میں رکھے گئے, ان کو اللہ کا دیدار ہو گئی اہل ایمان کو ہوگا, تو تم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے روز اسی طرح دیکھو گے, اسی طرح یعنی بلا کسی زحمت کے اپنی جگہ پر اطمینان, دیکھنے میں کوئی تکلیف مشقت نہیں آئی. یجمع اللہ الناس, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو جمع کریں گے میدان حشر میں, اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ہی میدان میں وہی, اور فرمائیں گے من کا نیابد حسین فلی تبھی ہو, بھائی تمام انسان جو دنیا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے پیدا ہوئے تھے سب ایک میدان میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے तुम्हें से जो जिसकी पूजा करता था उसके साथ जाओ। हमने दुनिया में जिसकी इबादत की है वो अपने माबूद के साथ जाओ। और यह तभी मन का नहीं आबुद शब्द वयत बहु मन का नहीं कान याबुदुल कमर सुना के जो लोग सूरज की पूजा करते थे वो सूरज के साथ, सूरज को भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालते, और जो चांद की पूजा करते थे वो चांद के साथ क्या उनका वो भी और उनके महबूब भी जहन्नम में। अलबत्ता जो ऐसे महबूब हैं जो अपने आमाल की वजह से अपने मकाम और मर्तबे की वजह से जन्नत के हकदार हैं उनको नहीं, जैसे ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली सलात व सलाम की पूजा करते थे नहीं। वयत्बो मन काने आबुद तवागी और जो लोग इन सरकश शयातीन की या बुतों की पूजा करते थे उनके बुतों को भी इन्नकुम ममा ताबुदून मिन दूनिल्लाह यहां सब जहन्नम, तुम और अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी तुम इबादत करते हो सब जहन्नम का ऐलान है। इन बुतों को भी अल्लाह, वैसे तो ये बुत तो जो है लकड़ी के हैं पत्थर के हैं, उनको अदाब में जो आग में डाले थे उनको कोई अदाब तो तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन इनको डाला जाएगा इनकी पूजा करने वालों की जिल्लत और रुसवाई के लिए। वो देखेंगे ओ ये है हमारे महबूब जिनकी हम पूजा करते थे, वो भी अपने आप को जहन्नम में डाले जाने से बचा नहीं सकते, हमारी क्या इबादत करें। वह तबका हाजी उम्मत तो किया मुनाफिकू है, अब सब इस तरह अपने अपने माबूदों के साथ जहन्नम में गिरेंगे, ये उम्मत अपने मुनाफिकीन के साथ वहां मैदान में बाकी रह जाए। अब ये उम्मत से मुराद फिर वो उम्मत मोहम्मदिया है या फिर वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत के कायल थे। बहुत से शुरान इस जगह पर यही कहा है अहले तौहीद जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे वो सब मैदान में बाकी रह जाएंगे, और मुनाफिकीन भी, क्योंकि दुनिया के अंदर मुनाफिकीन जाहिरी एतबार से तो यही कहते थे और ईमान वालों के साथ रह करके अपना बचाव करते थे, वहां भी इनके साथ रह जाएंगे। बाद में फिर वो ऐसा एक वक्त आएगा मोड़ तो वो उनको जहन्नम में डाला जाएगा, शुरू में तो वो अहले ईमान के साथ आती हूँ अल्लाह की गैर सूरत लती आरिफू, जब अहले तौहीद बाकी रह जाएंगे मैदान में अल्लाह तआला तजल्ली फरमाएंगे, अरे खास उनको दीदार होगा एक खास सी अंदाज में। वो अहले ईमान अल्लाह ताला को जिस तरह पहचानते हैं और अपना रब अल्लाह ने पहले तजल्ली की है पैदा किए जाने से पहले तमाम अरवाह के ऊपर, पहले ईमान को वो कैफियत याद है, उसके अलावा दूसरी कैफियत से अल्लाह तआला जिसको ये पहचानते नहीं तजल्ली फरमाएंगे और फरमाएंगे अना रब मैं तुम्हारा रब हूं तुम मेरे साथ आओ, तो तुम क्या अहले ईमान ये दूसरे अंदाज में देखेंगे अल्लाह को, जिस अंदाज से वो पहचानते हैं उस अंदाज में नहीं। ये लोग जवाब देंगे नऊज़ु बिल्लाह हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं आपके साथ जाने से, अहले ईमान अहले ईमान में समझेंगे ये अल्लाह नहीं है ये तो कोई और है, तो क्या हम आप अल्लाह की पनाह चाहते हैं आपके साथ जाने से, आधा मकान होना हत्ता याद के ना रब हम तो यहीं रहेंगे जब तक हमारा रब हमारे पास ना आ जाए। फैदा अताना रब ना अरफ ना हो, हमारा रब जो आएगा हम पहचान जनाच उसके बाद ये तो इम्तिहान दिया गया फयाती मुल्ला सूरत लती आरिफून, अब अल्लाह ताला तजल्ली जब फरमाएंगे उसी अंदाज से जिस तरह वो अहले ईमान अल्लाह ताला को पहचानते होंगे, फिर अल्लाह कहेंगे अना रब को मैं तुम्हारा रब हूं, अहले ईमान जवाब भी कहेंगे अंतर आप तभी अहले ईमान अल्लाह के साथ जाएंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत में पहुंचाएंगे। और वही जब जसरो जहन्नम और जहन्नम के ऊपर पुल बिछाया जाएगा, यही पुल कौन सा सिरात ये पुल सिरात जिसको कहते पुल सिरात जो है उसके मुताबिक है वो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा, ये दरअसल جو صراط مستقیم ہے اس کی صورت مثالی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ جو ہم کو عطا فرمائی ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے. جو لوگ جتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنائیں گے اتنا ہی وہ آسانی کے ساتھ اس صراط کو پار کریں گے, اور جتنا جو اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے اتنا ہی ان کے لیے اس کے اوپر چلنے میں خوشی ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکون اول من یجیب, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا میں ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ پوری صراط کو پار کروں گا. قیامت میں ویسے امت جیسے دوسری روایت میں آیا نحن الاخرون الاولون, کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمد یہ آخری ہے, لیکن آخرت کے اندر ہمارا معاملہ سب سے پہلے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر پار کریں گے پوری صراط کو سب سے پہلے. وہ دعا رسول یوم یجی اللہم صلی وسلم, اور اس دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے نبیوں کی زبان پر بھی یہی دعا ہوگی, اللہ بچائیے ہوگی, اللہ بچائیے. اپنے لیے بھی دعا کریں گے, اپنی امت کے لیے. وبہی کلالی و مثل شوق سعدان, اور جنت جہنم کے اندر جو ہے سعدان کے کانٹے کی طرح جو ہے آنکس آنکڑے ہوں گے, جو آنکڑا ملا ہوا ہوتا ہے جس کے لیے کسی کو پاؤں میں ڈال کے گرا دیتے ہیں. یہ سعدان یہ ایک پودا ہوتا ہے جو اونٹ کی بہترین خوراک ہے, اس کے وہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے, اس کے کانٹے جو ہیں اس کا سیرا مڑا ہوا ہوتا ہے جیسے آنکس کا ہوتا ہے. تو یہ اس سعدان کے کانٹے جیسے جو ہے یہ آنکڑے اور آنکس ہوں گے. ہمارا ہے تم شوکت سعدان, تم سوال فرماتے ہیں صحابہ کیا تم نے سعدان نامی پودے کے آنکڑے دیکھے, یہ کانٹے دیکھے صحابہ نے کیا جی ہاں کیونکہ اونٹوں کی خوراک عمدہ خوراک یہی. قال فإن مثل شوق سعدان غیر انھا لا یعلم قدر یذمھا الا اللہ, کہ یہ بھی کہ جہنم کے آنکڑے بھی شکل و صورت کے اعتبار سے تو سعدان نامی پودے کے کانٹوں کے جیسے ہوں گے, لیکن ان کی بڑائی اللہ کے علاوہ. یار یہ جو سعدان کے کانٹے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے, لیکن جہنم کے وہ آنکڑے جو ہیں وہ تو اتنے بڑے اتنے بڑے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر فتقتبو الناس بعمالی, ان کے اعمال کے مطابق اسی کو وجہ سے یہ آنکڑے ان کو اچھل جہنم میں گرائے آگے بڑھنے نہیں گے. منہم الموبق بعملہ, ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور جہنم میں گریں گے. ومنہ المخردل ثم ینجو, اور بعض جو ہیں چلتے چلتے کتنا دور ہو جائیں گے ایک دم ڈھیلے بے بس, لیکن پھر بھی آخر میں بچ جائیں گے, یعنی جہنم میں گرنے کی نوبت نہیں آئے گی مگر بڑی مشکل سے وہ پار ہو جائیں گے, ہو سکے گا. اذا فرغ اللہ من القضاء بین عباده, اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے جب نمٹ جائیں گے. وارادا یخرج من النار من ارادا یخرجہ, اور جو ایمان والے جہنم میں گرے ہیں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنا چاہیں گے. ممن کانا یشہد ان لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے یعنی اہل ایمان سے. امر الملائکہ ان یخرجوہ, چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے بھائی ان کو نکالو, جو ایمان والے اندر گرے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالو. فَيَعْرِفُونَهُ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ, وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ بَنِي ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ. یہ فرشتے جہنم میں جائیں گے ان کو تو آگ کو اثر نہیں کریں گے, وہ ان ایمان والوں کو جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے سجدوں کے نشان کی وجہ سے پہچان, جو آزاد سجدے میں رکھے پیشانی, یہ دونوں हथेलियां दोनों घुटने और पांव की उंगलियों के सिरे, ये वो होंगे कि जिनके ऊपर जहन्नम की आग असर वो जू के तुम सलामत रहे, उनको जहन्नम की आग असर नहीं कर सकते, और उनको देखकर फरिश्ते पहचान लेंगे कि ये कहने माने और उनको निकालेंगे जहन्नम। हर्रम अल्लाह वल नार, अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर हराम करा दिया इस बात को कि वो इंसान के सजदे की निशान वाली जगह आजाए सुजूद को खा ले। फयुखरिजूनहुम कदीन तुहेशु, चुनांचे फरिश्ते इन जहन्नम में से उनको निकालेंगे, हाल ये कि वो जहन्नम की आग से जल करके बिल्कुल कोयले हो गए होंगे। फयुसब्बु अलैहिम माउ कालहुम माउल हया, उनके ऊपर पानी डाला जाएगा जिसको आबे हयात कहते हैं। फयंगुतून नबात अलहिब्बत फी अमीन सैद, उस पानी की वजह से ये जो काले कोयले जल के बन गए हैं वो एकदम ऐसे उग आएंगे जैसे सैलाब के इसमें कूड़े में या सैलाब के कीचड़ के अंदर दाना निकल आता है। पहले क्या आया था, सैलाब का कीचड़ जो होता है उसमें दाने को उगाने की सलाहियत बड़ी आला दर्जे की होती है, दाना अभी डालो थोड़ी देर के बाद उगाएगा। वयबका रजुल मुक्किलुन जवजी अलन्ना, एक आदमी रह जाएगा जिसका चेहरा उधर जहन्नम की तरफ होगा। फयकुलु या रब्बे कद अशबनी री हुआ वाहरकनी धका हो, तो वह फरियाद करेगा अल्लाह का, तो ईमान वाला फरियाद करेगा अल्लाह ये जहन्नम की जो है ना हवा ने उसकी आग उसकी गर्मी ने जो है मुझे भून डाला और उसकी तेजी ने लपट ने मुझे जला कर रख दिया। सिर्फ बजियानी ना, बस एक दरखास्त है, मेरा चेहरा ये जहन्नम की तरफ है उसके बजाय तरफ फेर दो, दूसरी तरफ कर दो ताकि ये तकलीफ से मैं निकल आऊं। फला यज़ालु यदुल्लाह, बराबर अल्लाह ताला से यही दुआ करता रहेगा, डिमांड बस इतना ही चाहिए, खाली मेरा चेहरा, उसकी वजह से मैं परेशान हो गया, दर्द दर्द होते हैं। फयकुलु लअल्लक इन अतैतु कान तसलनी गैरक, अल्लाह ताला फरमाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी डिमांड पूरी करो तो फिर तुम दूसरी डिमांड सामने रखे। इज्जत अल्लाह असल वो कह अल्लाह की अल्लाह तेरी इज्जत की कसम दूसरा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ इतना ही मेरा चेहरा इधर कर दिया। वायु सरफो वजू नंदा, चरांचे उसकी ये डिमांड पूरी की जाएगी और उसका चेहरा जहन्नम से फेर कर दूसरी तरफ कर दिया ताकि वो जहन्नम की जो लपटें थी उसे बच जाएगी। सुम अकुल बाजा लेकर या रब के करीब नीला बाबरी जन्नत, फिर थोड़ी देर एक मखसूस वक्त तक खामोश रहेगा और फिर वो कहेगा ए परवरदिगार मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दो, तो दूसरी डिमांड है। फयकुल अलैस कद ज़ामता अन ला तसअलनी गैरहु, फैन कया इन आदम मा अक़दर, भाई ताला फरमाएंगे तू तूने ये नहीं कहा था तो जो पहला सवाल है उसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, ये हलाकत हो तेरी इब्ने आदम, तू कितना बेवफा है अपना वादा पूरा भूल जाता है। फलायदु वो बराबर अल्लाह से यही दुआ मांगता रहेगा, फयकुल लअल्ली नअतैतु का दाले का तसलनी रह रहा, तो बहुत बार बार मांगेगा तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर अगर तेरी ये डिमांड पूरी कर दी तो कुछ और डिमांड करेगा, वो इज्जत के लाभ करेगा, फिर वो कहेगा अरब तेरी इज्जत की कसम और कुछ नहीं मांगूंगा बस ये मैं जन्नत के करीब कर दो। मिनहुदीन मवासिफा मवासी का अल्लाह यह तलब गए हो, चुनांचे वो अल्लाह से ऐसे पक्के वादे करेगा, आहदो पैमान करेगा बस और कुछ नहीं मांगूंगा बस इतना ही जन्नत जन्नत के दरवाजे के करीब कर ले बोविला बाबी का, अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाजे के करीब कर देंगे। कई जा रहा माफिया सख्त माशा अल्लाह, اب دروازے پر پہنچ کر اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا نا تو بالکل بے چین ہو جائے گا. اب بے چین ہو کر تھوڑی دیر تو صبر کرے گا, خاموش کرے گا, رہے گا, تب تک اللہ کو منظور ہے. سم یقول یا رب یا تین دن بن گئے, تب پھر کوئی درخواست کرے گا بھائی صاحب مجھے جنت چین تک پہنچا, جنت میں پہنچا دے گا. فیقول اولیس قدامت اللہ تسلی غیرہ, بھائی تارا فرمائیں گے نے نہیں کہا تھا تو وہ آگے والا سوال تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا. وہی ابن آدم ماں ادھر تو اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, تو کتنا بے وفا ہے, اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. فیقول یا رب لا تجعلنی اشقاق القوم فلا یزال جدو حتی یلحق, مانگتا رہے گا میرے پروردگار تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت محروم القسمت مت بنا کے جنت کے دروازے پر آ کر بھی میں باہر رہوں جنت میں نہ جا سکوں. اس کو برابر یہ سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. فائدہ ظاہر کمین ہو تو بدلا ہنسیں گے تو اس کو اجازت دے دیں گے جنت میں داخل ہونے کی. فیا دخل کیا قیل رہو تمن نوین کلا, جب جنت میں اندر داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمنا کر کتنا چاہیں گے تم کے اندر. فی تمنا تو تمنا کرے گا یہ چاہیے, تم یو کالو تمن نوین کدا پھر بھائی تارا اور تمنا کر, فی تمنا پھر تمنا کرے گا, حتا تن قطی بھیل امانی ہو, یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائے, یعنی تمنا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا, سب تمنا کر ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاد کا وہ مصر ہوں ماں, جتنی تم نے تمنا کی ہو اور اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وذالک کا رجل و آخر و اہل جنت دخولا, یہ آدمی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا اس کا جا. یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت. اب راوی کہتے ہیں وہ ابو سعید خدری جانی تن ماں ابھی ہو رہا تھا نہ یغیر علیہ شین من حدیثی, حضرت ابو سعید خدری یہ بھی صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ یہ ساری روایت بیان کر رہے تھے, وہ برابر کچھ اس میں انہوں نے اس پر یہ نہیں کیا, برابر ہے برابر. حتن تحیل قولی, یہاں تک کہ جب حضرت ابو ہریرہ یہاں پر پہنچے کہ یہ اور اس کا اتنا اور تجھے دیا جاتا ہے, تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ یوں فرمائیں گے ہذا لکا و عشرۃ امثالہ, یہ اور اس کا دس گنا. قال ابو ہریرہ تحفظت مثلہ معہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تو حضور سے یہی سنا ہے کہ اتنا اور, لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اتنا اور اس سے دس گنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور شد ہوگا. الحمد لله رب العالمين, الرحمن